فرجه چرچکی برون دیلک نشاتر فرجون نخونه گوشکون نشاکر چشمی تو دست ده دست ما یگوه ما هستم جونی تو آی تو جگر دیلک میتخمه زنه بیو تو قطیم مونه را تیه بری ما دیلی مره نرنجون اوزی برون بی چک چک مرزه وقتی دیلک تبینه موی کنمه خیزه 1, 2, 3 رفتی اگرم تو فیگرون شده نو بود اسمون پری آبره نکی بلو شکه بود دیلی مره نرنجونی از او با نبینی رود رنگی مو های خد بلولای زمینی بشه ما برون برای تو می برون می پرم سنی اسمون سی تو را تمیورم نمونم خطی فقط بوار کن گپا کوی بگو نرنجونی من بوشی راکم Let's go ای دیلی دیوانم بس دیگر یادش مکن با هزاران آرزو یاد و فقر یادش مکن خند و فره اشتباه سر به قدم های او ای دیلی بیچارم شکسته از غم های او دیلی مرا گرفتی جگرم پورا پورا ای قفای عشق تو شیدگی مورا عشق مرا میخواه چی با مواسم چی دو بیو جون نرا بیس نگو فنول بخدو ای فناش بر خدا راهی او راهی سفه ای دیلی بیچارم تا با کهی داری اومه دل دلی بیچاره شد دل دلی آواره شد در تن تنهایی من جمعی غم پاره شد ای دلی که بنارم ای دلی که غم بارم من از دیده دو پندش والا که صد بزارم والا که صد بزارم دلی من هایده خفاست دلی تده آزو دی روزی جو محمد کی در دل مک شدی دلی بغمی تره دلی پرغمی مره خدا جو بگیره ای دنیا جونی مره از دیگر شکه بایی غصه های رفایی بگو که تا کی ای دل نتاکی بطن هایی بگو که تا کی ای دل نتاکی بطن هایی ای فی دلی سلسانه ای فی همه ارمانه من از تو از عشقه صد بار پشیمانم ای فی دلی سلسانه ای فی همه ارمانه من از تو از عشقه صد بار پشیمانم من از تو از عشقه صد بار پشیمانم دل دلی به چاره شد دل دلی آواره شد تن تنهایی من جمعی غم پاره شد ای دیل که بمارم ای دیل که غم بارم من از دیل دو پندش والا که صد بزارم والا که صد بزارم رفت جونی ما ای دیل که منولا برای تی جون فراجون میخونه میمونه ایو دیل که کده فره به پکا پاس بشکنه که بکنشه از دل دیلی به چاره شد دل دیلی آواره شد در تن تنهایی